sinceros en sån som mig. Men jag vet att hon inte bryr sig om någon annan än mig. Hon slutar jobbet klockan 6 och går direkt därifrån till telefon. Hon säger att hon är på väg och går direkt därifrån. Jag vet vem det är, jag öppnar.